İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 18. programındayız. Bu hafta program İstanbul'un en eski okullarından, Türkiye'de yabancı okulların en tanınmışlarından biri olan Robert Koleji konu alacak. Son dönemde Robert Koleji'nin içinden çıkan Boğaziçi Üniversitesi de Türkiye'nin gündeminde. Boğaziçi Üniversitesi'nin de tarihine bakma fırsatı bulacağız. Konuğumuz şehrin eğitim ve kültür tarihinde önemli yer tutan Robert Koleji'nin de öğretmenlerinden araştırmacı, yazar ve eğitmen Önder Kaya. Önder Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi her hafta olduğu gibi biz Kansu'yla kısa bir giriş yapıp sonra sözü konuğumuza bırakacağız. Kısa girişimiz, kısa tarihi özetimize şöyle başlayabilirim. Robert Koleji 1863 yılında oldukça sınırlı sayılabilecek bir seviyede bulunan Osmanlı-Amerikan diplomatik ilişkilerinin yaşandığı bir dönemde İstanbul'da kuruldu. Okul geride kalan 160 yıla yakın dönem boyunca Girit İsyanı'ndan Düğün-ü Umumiye'nin kurulmasına, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı gibi Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan olaylardan Cumhuriyet'in ilk yıllarına pek çok tarihi olaya şahitlik etti. Ve bu okulun mezunları, bu okulda okuyanlar zaman zaman bu olaylardan bazılarının aktörleri arasında yer aldı. Peki Osmanlı-Amerikan ilişkileri o dönemde nasıldı? Kansu, istersen sen devam et buradan itibaren. Tamam. Bu özetin bu bölümüne de ben de birkaç şey söyleyeyim. Aslında okulun kurulduğu dönem Amerika'nın da Osmanlı'nın da büyük değişimlerden geçtiği bir dönem. Amerika Birleşik Devletleri'nde İç savaş yılları var malum, Kuzey-Güney Harbi. Başkent İstanbul'la ilişkisine baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu Washington'da elçilik düzeyinde bile temsil edilmiyor. Ve Osmanlı da aslında farklı bir durumda değil. Tanzimat sonrası modernleşme çabalarının sancılarının yaşandığı bir dönem bu. Ve Osmanlı İmparatorluğu artık adının bir bölgesel güç merkezi olarak anıldığı bir dönemde değil. Özellikle Balkanlar, Ege ve Orta Doğu'da önemli kayıpların yaşanmaya başladığı dönem bu. Yani aslında dünya siyasetinde yeni yeni gözükmeye başlayan Amerika Birleşik Devletleri, eski kıtanın artık gücü eskisinden uzak bir ülkesinde ciddi bir eğitim hamlesi yapıyor diyebiliriz. Tabii Robert Koleji'nin kurucusu Cyrus Hamlin'in 1840'larda bu bölgede bir misyoner olarak bulunduğunu da eklemek lazım. Ancak Robert Koleji İstanbul'da ve bu coğrafyada başka okullar için de önce olmuş bir okul. Şimdi ben burada sözü keseyim ve Önder Kaya hocamıza dönelim. Hocam şöyle bir soruyla başlamak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Robert Koleji okulu Osmanlı İmparatorluğu'nu neden bir okul açmak için yer olarak seçmiş? Neden böyle bir karar alınmış? Teşekkür ederim. Ya öncelikli olarak da Robert Koleji Amerikan hükümetinin açtığı bir okul değil ve başka ya yani şu özelliği de ön plana çıkıyor ama Amerika sınırları dışarısında açılan ilk koleji olma hüviyetini taşıyor. Tabii Konstantinopolis'in seçilmesinin özel bir nedeni var. Çünkü bir tarafı Karadeniz, bir tarafı Balkanlar, bir tarafı Orta Doğu, aynı zamanda kozmopolit bir liman kenti konumunda. O yüzden de İstanbul'dan daha ideal bir yer bulamazsınız. Artı çocuklarını buraya gönderecek olan burjuvaziye sahip olan bir yer. Ve gene Robert Koleji ilk kurulduğunda zaten genel itibariyle gayrimüslim ailelerin çocuklarına yönelik eğitim veren bir okul. Rum ve Ermeni zenginler açısından da şehir son derece verimli. Peki okul bir Hristiyan okulu olarak mı tasarlanıyor? Eğitim yapısı nedir? Teolojik eğitim mi ağırlıklı yoksa bir seküler eğitim mi görüyoruz? Aslında biraz önce senin de dediğin gibi Cyrus Hamlin zaten bir misyoner. Hatta okulun diğer iki müdürü de Washburn ve Caleb Gates de misyonerlik eğitimi almış olan insanlar. Fakat mesela üçüncü müdürden sonra gelen müdür Paul Monroe ve beşinci müdür Walter Wright hiç misyonerlikle ilgisi olmayan insanlar. Paul Monroe dünyanın sayılı eğitimcilerinden bir tanesi. Bir yandan Kolombiya Üniversitesi'nde dersler veriyor, bir yandan Çin hükümetinin eğitim ve pedagojik danışmanlığını yapıyor. Walter Wright dediğimiz kişi bir Türkolog, gayet güzel Türkçe biliyor. Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın Nesai'l Üzera isimli eserini İngilizce'ye falan çevirmiş. Zeki Veli Togan en yakın arkadaşı konumunda. Dolayısıyla bunun altına çizmek lazım. Cyrus Hamlin 1840'ta senin de dediğin gibi Amerikan Board kurumunun, yani Board dediğimiz yurt dışındaki Amerikan misyonerlik faaliyetlerini örgütleyen kurum, onun bir misyoner olarak geliyor. Fakat kısa süre içerisinde eğitim düşüncesi itibariyle Board'la çelişkiye düşmeye başlıyor. 1850'lerde ilişkileri iyice geriliyor ve en nihayetinde Amerikalı milyoner Christopher Robert'in devreye girmesiyle beraber Board'tan tümüyle ayrılıyor ve Robert Kolej'in temellerini atıyor. Robert Kolej'i tanımlamak için de kullandığı cümle Hristiyan ahlakıyla kurulan seküler bir kurum olarak yaklaşıyor. Bunu birazcık daha açmak gerekirse Robert Kolej kurulu ilk andan itibaren teolojiyle ön plana çıkan bir okul değil. Tam tersine İngilizceyle, sosyal bilimlerle, fen bilimleriyle ön plana çıkan bir okul. Hatta kadrosunda da Edwin Grosswenor veyahut da Alexander von Millingen gibi dünyanın sayılı bilim insanlarını toplayan bir kurum. Alexander von Millingen zaten dönemin en önemli Bizantologlarından bir tanesi. Peki o dönemin hemen Robert Kolej'i takip eden Türkiye'deki diğer okullarına da baktığımız zaman nasıl bir yapı görüyoruz? Onlar nasıl kurulmuşlar? Robert Kolej'in onlara benzer ya da farklı yanları var mı? Amerikan okullarını kastediyorsak, yani mesela işte Maraş'ta kurulan, Mardin'de kurulan, İzmir'de kurulan okullar, misyoner okulları, Board'a bağlı olan okullar bunlar. Robert Kolej dediğim gibi seküler bir kurum. Daha doğrusu Hristiyan ahlakıyla kurulmuş seküler bir kurum diye tanımlanıyor. Ve Robert Kolej'in kendisine rakip olarak görmüş olduğu okul İstanbul'da Mektebi Sultani. Mektebi Sultani de biliyorsunuz Müslüman burjuvasinin veya işte aristokrasisinin çocuklarını gönderdiği bir okul. Hem arkasında Osmanlı İmparatorluğu'nun desteği hem de Fransız hükümetinin desteği var. O yüzden de en önemli rakip olarak onu görüyor. Zaten her iki rekabet Tevfik Fikret üzerinden de yürüyor. Tevfik Fikret malumunuz önce Mektebi Sultan'ın hocası. Sonra Robert Kolej'de ders vermeye gidiyor. İttihatçılarla geçinemediği için de en sonunda Mektebi Sultan'dan ayrılarak Robert Kolej'in Türkçe bölümünün başına geçiyor. Peki okulun yeri nasıl seçilmiş? Yani bu müstesna bir yerde 150 yıldır var. Nasıl seçmişler, nasıl kurmuşlar o ilk günlere gidersek? Hamlin 1840'ta İstanbul'a geldiğinde önce Pera'da Protestan okulu var, bir misyoner okulu var. O okulda görev yapmaya başlıyor. Pera'yı çok iyi tanıyor. Hı hı. Sonrasında buradaki okul kapanıyor. Okul kapandıktan sonra Bebek'e taşınıyor. Bebek de gene Board adına bir okul açıyor, o okulu işletiyor. Fakat sonrasında kendi okulunu kurarken ilginç yerler üzerinde duruyor. Mesela bunlardan bir tanesi Tekfur Sarayı, Edirne Kapı'daki Tekfur Sarayı. Bu Bizans İmparatorluk Sarayı'nı alarak buraya kolej yapmayı düşünüyor. Fakat etrafındaki insanlar uyarıyor. Hani bir tarafı Eyüp, bir tarafı Fatih, Müslüman semti burası, ciddi sıkıntı yaşarsın diye. O da en iyi bildiği semtte karar kılıyor ve Bebek'e dönüyor tekrar. Daha önce tecrübe edinmiş olduğu Bebek'e dönüyor. Ahmet Vefik Paşa'nın arazisini satın alarak Robert Koleji buranın üzerine tesis ediyor. Robert Kolej zaten biraz Ahmet Vefik Paşa'nın arazisi, birazcık da Nafi Baba dergahının arazisi üzerine inşa edilecektir. Çok güzel. Ahmet Vefik Paşa'nın arazisi üstüne. Peki dediniz ya, hani Hristiyan temeller üzerine seküler bir eğitim verilmek üzere kuruluyor okul. Yani tam olarak nasıl bir eğitim veriliyor? Nasıl dersler var? İçeriği nasıl o dönem verilen eğitimin? Aslında bakacak olursak aritmetikten tutun da felsefeye kadar, biyolojiye kadar çeşitli dersler var. Hatta İstanbul'daki ilk zooloji müzesi Robert Kolej bünyesinde kuruluyor. Okul sadece modern dillere değil, yani İngilizcenin yanı sıra tabii Fransızca, Almanca eğitimi de veriliyor ama antik dillere de yer veriyor. Latince veriyor, antik Yunanca veriyor. Hatta Ermeni, Rum ve Bulgar öğrencilere hem modern Ermenice, Bulgarca ve Rumca hem de antik Yunanca, antik Ermenice gibi diller veriyor. Ve tabii okulun bir de kütüphanesi var. Kütüphanesiyle çok gurur duyar okul. Yine Türkiye'de münazarayı başlatan kurumlardan bir tanesidir. Robert Koleş'in rekabetçi yapısını herkes bilir. Bu rekabetçi yapı her yere yansıyor. Mesela spora da yansıyor. Robert Koleş'de farklı sınıflar kendi aralarında takımlar kurarlar. Basketbol turnuvaları, futbol turnuvaları vesaire falan düzenlenir. Okul bu rekabetçi tutumu her zaman destekler. Yani bizim bugün anladığımız anlamda lise eğitimine benzer bir eğitim var o zaman da. Peki yüksek yüksek eğitim ne zaman başlıyor? Yüksek okul eğitimi ne zaman başlıyor? Ve bu nasıl Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşüyor? İsterseniz onu da hemen ardından aktarın dinleyicilerimize. Tabii. Yani aslında bence sistematik olarak yüksek eğitimin başlaması 1912'de Caleb Gates tarafından mühendislik okulunun açılmasıyla. Bu da okulun mütevelli heyeti başkanı var, John Kennedy. John Kennedy öldükten sonra 1,5 milyon dolar civarında çok büyük bir miras bırakıyor. Gates çok akıllı bir adam. Önce bu parayla bir hukuk okulu açılması gündeme geliyor. Gates diyor ki Türk hükümeti hukuk gibi hassas bir konuda yabancıların bu işe el atmasına sıcak bakmaz. Ama iddiaçlar siz de biliyorsunuz milli bir burjuvazi yaratmaya çalışıyorlar. Bir mühendislik mektebi kuracak olursak iddiaçlardan da destek görürüz diyor. Gates yanılmıyor. Hem iddiaçlardan destek görecek hem de Cumhuriyeti kuran kadrodan destek görecektir mühendislik fakültesi. 1950'li yıllarda Demokrat Parti zamanında Robert Kolej'in Bebek'teki kampüsünün, bu arada bir de Arnavutköy kampüsü var, orada da kız öğrenciler var, o yüzden Bebek kampüsü diyorum. Üniversiteye dönüşmesi gündeme gelir. Fakat Demokrat Parti hükümeti üniversiteye dönüşmesi yerine yüksek okul olmasını onaylar ve 1957'de Robert Kolej yüksek okul kısmını da tesis eder. 1960'lı yıllarda Robert Kolej maddi bir darboğazın içerisine girecektir. Ana parasından, ana sermayesinden yemeye başlayacak. Ana para hızla tükenmeye başlayacak ve kolej bir geri dönülmez yola girdiğine kanaat getirecek. Bu arada tabii bu Amerikan hem yani Amerika'ya karşı duyulan bir öfke durumu da var 60'lı yıllarda. 68 kuşağı. Robert Kolej de anti-Amerikan eylemlerin içerisinde yer alır. O meşhur evet, 6. filo... evet, 6. filo protestolarında Robert Kolej öğrenciler de aynı şekilde yer alırlar. Gerek Amerikan kamuoyuna karşı değişen bu tutum, gerekse de okulun maddi darboğaz içerisine girmesi üzerine 1970'li yılların hemen başında mütevelli heyeti iki kampüsten bir tanesini Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmeyi, bu şekilde de tek kampüsle yoluna bir ortaokul ve lise olarak devam etmeyi kurgular. Önce Arnavutköy kampüsü Milli Eğitim'e teklif edilir. Fakat Milli Eğitim, Arnavutköy kampüsünü bilenler bilir, 5 tane monoblok büyük yapıdan oluşuyor. Bebek kampüsü daha ideal bir üniversite kurmak için. Dolayısıyla Bebek kampüsünü istiyoruz deyince mütevelli heyeti Bebek kampüsünü Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştürmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na verir. 71'de de iki okul ayrılır. Ayrılma da şöyle gerçekleşir. Mesela en basitinden kütüphane örneğini vereyim. Arnavutköy'de kız okulu var, kız koleji. Burada ortaokul ve lise seviyesindeki kitaplar bırakılırken yüksekokul seviyesindeki kitaplar Bebek'e gönderilir. Bebek'teki kütüphanede de ortaokul ve lise seviyesine hitap eden kitaplar Arnavutköy'e gönderilirken yüksekokul kitapları orada tutulur. Hocalar da gene aynı şekilde benzeri bir ayrıma tabi tutulur. Dolayısıyla böyle bir ayrışma durumu söz konusu. Mesela Galatasaraylılar bilir. Galatasaray Üniversitesi'nin yanlış bilmiyorsam Galatasaray Lisesi'nden belli bir öğrenci kotası vardır. Yani lise ile evet. Üniversite arasında hala bir organik bağ var. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir organik bağımız yok. Bu tamamen yollar ayrılmış olur. Arnavutköy'deki evet. Okulda lise hayatına devam eder. Boğaziçi Üniversitesi'nde burada bildiğimiz hikayesini yaşar. Arada tabii önemli bir unsur var. Robert Kolej'de Müslüman öğrenciler ne zamandan itibaren görülmeye başlıyor? Başlarda var mı? Ne zaman çoğunluk bugünkü gibi bir fotoğraf ortaya çıkıyor? Aslında ilk anlardan itibaren var ama okulu bitiremiyorlar. Muhtemelen bunun da iki nedeni var. Birincisi gerek Müslümanlar gerek gayrimüslimler okulu daha ziyade İngilizceyi öğrenmek için tercih ediyorlar. İngilizce öğrendikten sonra eğitimi bırakıyorlar. Okulun parasını ödemek gereksiz geliyor onlara. Bir de tabii Sultan II. Abdülhamid'in baskısı var. II. Abdülhamid genellikle gayrimüslim okullara, yabancı okullara öğrencilerin gönderilmesine çok sıcak bakmıyor. Hele de zaten Mektebi Sultan'a açıldıktan sonra böyle bir şeye hiç gerek yok modunda tabiri caizse. O yüzden de ilk Türk mezunluğu kolej 1903'te verecektir. 1903'te Hüseyin Hulusi Pektaş, ki kendisi Robert Kolej'in de üzerine kurulduğu Şehitlik dergahının şeyhi Nafi Baba'nın anne tarafından torunudur. Zaten okulda da bundan dolayı dikkat çekmeden eğitim görüyor. Yani zaten tekkeyle okul aynı kampüsün içerisinde olduğu için çok rahat gidiyor geliyor. Evet. 1900 işte mezun oluyor. Ondan sonra da bir 6 sene sonra falan ikinci Türk mezunu verecektir okul. Peki ama, bu kuruluş yıllarına, daha doğrusu erken yıllara geri dönmüşken şunu da sormak istiyorum. Programın başında Osmanlı İmparatorluğu Amerikan diplomatik ilişkilerinin çok son derece sınırlı olduğundan bahsettik. Okul kurulduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkleri ya da Osmanlı İmparatorluğu'nu tanıyorlar mı? Robert Koleji biliyorlar mı örneğin? Ve bu sonraki yıllarda 2. Meşrutiyet ve 1. Dünya Savaşı döneminde bir değişiklik gösteriyor mu? Başlangıçta tabii ne Türkiye Amerika'yı tanıyor ne Amerika Türkiye'yi tanıyor. Hatta belki Robert Koleji'nin Amerika'da en tanınan mezunu için Halledip Adıvar'ı beklemek gerekiyor. Biliyorsunuz oralarda konuşmalar, konferanslar falan veriyor kendisi. Evet. Ama Birinci Dünya Savaşı yıllarında iddiaçılarla okulun arası gayet iyi, özellikle müdür Gates'in arası gayet iyi. İngiliz, Fransız, İtalyan okulları kapatılırken Amerikan okullarına erişilmiyor. Robert Koleji dokunulmuyor. Hatta 1917'de Amerika Savaş'a girdikten sonra da Talat Paşa ve Enver Paşa okulu kapatmıyor. Hatta Enver Paşa'nın bir kardeşini Robert Koleji'ye kaydettirdiği söylenir. Ve gene enteresan bir şekilde, bu da pek bilinmez, 2. Abdülhamit okula Müslüman öğrencilerin gitmesini istemiyordu, yasaklıyordu. Fakat Abdülhamit'ten sonra Osmanlı şehzadelerinden bir iki tanesi Robert Koleji'ye devam edecektir. Atatürk zamanında da gene aynı şekilde okula bu ilgi devam edecek. Özellikle mühendislik mektebi Cumhuriyeti kuran kadronun göz bebeği olacaktır. İsmet Paşa küçük kardeşini bu okula kaydettirecektir. Atatürk manevi kızlarından iki tanesini, Zehra'yı ve Sabiha'yı, Amerikan Kız Koleji'ne kaydettirecektir. Okulun seküler, liberal tarzda eğitim vermesi de zaten Cumhuriyet kadrosunun arzuladığı bir şey. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da zaten biliyorsunuz Türk-Amerikan ilişkileri altın çağını yaşıyor. Kolej de bu süreçte gene aynı şekilde altın çağını yaşıyor. Zaten en bomban Robert Kolej deyince kim geliyor hocam bir say falan diyecek olsanız hemen Bülent Ecevit'tir, işte Altemir Kılıç'tır, Refik Erduran'dır, Ülkü Tamer'dir. Yani farklı farklı alanlarda mezun olmuş olan insanların çoğu hep bu süreçte mezun oluyorlar. 1940'larda okula giriyorlar. Peki programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Belki de son olarak hakikaten tanınmış simalardan bahsettiniz. Bunlarla devam edelim. Başka okulun hangi mezunlarından bahsedersiniz? Türkiye'de iz bırakmış. Bunu dinleyelim sizden. Şöyle söyleyeyim. Aslında okul genel itibariyle liberal iş adamları çıkartır gibi bir intiba var. Bu da aslında çok yanlış değil. Hani baktığınız zaman Rahmi Koç, Necat Eczacıbaşı, Suna Kıraç, Cem Boyner, Serdar Bilgili, İbrahim Bodur, Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit, İbrahim Betil bir çırpıda sayabileceğim isimler ama bunun dışında mesela muhafazakar camiaya mensup olan insanlardan Ayşe Şasa veyahut da Amerika'daki cerrahilerin piri olarak kabul edilen Tosun Efendi, Robert Koleji ve Amerikan Kız Koleji mezunları. Bana Marksizm deyince Türkiye'de kim aklına geliyor diye soracak olsanız mesela Mihri Belli, Robert Koleji, Behice Boran, Amerikan Kız Koleji mezunu insanlar durumunda. Robert Koleji gene tiyatro ve edebiyat alanında da çok kabiliyetli bireyler yetiştirmiş. Ve gene ilk aklıma gelen hani Nobel ödüllü işte Orhan Pamuk'tan tutun da Ali Taygun, Haldun Dorman, Nevra Serezli, Zeki Alasya, Can Gürzap, Refik Erduran, Ülkü Tamer, Engin Cezar ya da bu sayıyı yani daha da arttırmak Genco Erkal vesaire, Şirin Devrim gibi isimler Robert Koleji'den mezun olmuş. Halkla ilişkiler konusunun duayeni mesela Betül Mardin gene buradan mezun. Yani o yüzden çok farklı kesimlerden mezunlarımız var. Okulun da zaten eğitim felsefesi şudur. Okul öğrencileri yönlendirmekten ziyade önüne farklı farklı seçenekler sunar ve bu şekilde öğrencinin kendi yolunu bulması. Güzel. Peki evet. Çok teşekkür ederiz. Kansu istersen kapanışı sen yap. Ansiklopedi maddemizi de okumak üzere. Evet, bizim radyonun kurucusu Ömer Madra'nın da Robert Kolej Lisesi lise bölümünden mezun olduğunu hatırlatarak programımızın son bölümüne geçelim. Geçen hafta süre nedeniyle bu bölüme yer verememiştik. Şimdi R harfindeyiz bu hafta. Ve R harfinden maddemiz Reisül Kitap. İstanbul Ansiklopedisi G harfinde bittiği için Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı Tarihinin Panoraması adlı eserinden aldık bu maddeyi. Oradan okuyorum. Divan-ı Humayun kaleminin amiridir. yabancı devlet elçileri Osmanlı İmparatorluğu'yla Divan-ı Hümayun'da temas ederlerdi. Divan-ı Hümayun'da muhtelif yabancı dilleri bilen lüzumu kadar tercüman vardı. Bunlara da Divan-ı Hümayun tercümanı denilirdi. 19. asra gelinceye kadar hemen hepsi gayrimüslimdi. Bilhassa Fenerli Rumlardandı. En kıdemlisi sadakatine güvenilebileni baş tercüman adını taşırdı. Divan tercümanları da katipler gibi Reisül Küttab Efendi'nin emrindeydi. Yabancı bir devlet elçisi İstanbul'a geldiğinde divanca tertip edilen bir günde divana gelir. Evvela Reisül Küttab Efendi'yi görür. İlk temasını onunla yapar. Sadrazamın huzuruna onun delaletiyle çıkar. Eğer elçi herhangi bir mesele müzakere ve münakaşa edilecekse o görüşür, müzakere ve münakaşa eder ve neticeyi divana arz eder. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide yeni bir maddeyle devam edeceğiz. Önder Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.